Mulțumim foarte mult, dar vorbim așa pentru comunicare și pentru practică și înștiințare. E bine să știm ce se întâmplă atât de aproape de noi. Începem să stăm în prima linie cu timpul. Din păcate, trebuie să vă anunț acum ceea ce am aflat acum câteva minute, că doamna Simona Antofi nu vine, a transmis printr-un SMS atunci mă voi prezenta pe mine. Doamna Ioana Costa, care este unul dintre puținii latiniști cu competențe și deja experiență în lucru pe text latinesc și care are și grecesc și care are în lucru niște proiecte minunate despre care probabil ne va povesti altă dată. Mulțumesc foarte mult. Simt nevoia să încep cu o foarte scurtă introducere cu câteva devinte implicite la ce v-a spus până acum la acest colocviu. Cercetările noastre, desigur, pornesc de la o întrebare sau de la o serie de întrebări, este cu atât mai bine. Când ajung către final, cercetările noastre uneori răspund la o întrebare sau la câteva din seria de întrebări care le-a muncit între timp, dar cred că este deopotrivă de bine atunci când la încheierea unei etape de cercetare, dacă publicăm un articol, să rămânem nu neapărat cu aceeași întrebare, ci cu alte întrebări. Pentru că asta este meseria noastră vie. Și spun cu tot sufletul meserie vie, mai ales pentru că sunt filolog clasic și sufăr din pricina definirii ca non-vii a limbilor pe care le iubesc. Și de care mă folosesc, desigur, și ne folosim cu toții. Și iarăși, foarte pe scurt, aș spune că filologul clasic se raportează foarte puțin diferit la aceste întrebări, pentru că, prin firea lucrurilor, filologul clasic face un pas în devers. Sau doi pași în devers. Și atunci, dintr-o dată, perspectiva este mai cuprinzătoare. Ceea ce uneori ajută, altor nu ajută, ajută în orice caz la încadrarea mai generoasă a întrebărilor și a răspunsurilor. Și extrem de scurt, voi spune acum trei lucruri și apoi voi ajunge la cartelie care este subiectul comunicării de astăzi. Filologia, da, desigur, metodă. Metodă. Și este metoda apărută tocmai din compararea variantelor de ediții și, sigur, spun ediții în sensul antic al termenului, deci fiecare manuscris este o ediție în sine. Filologul, da, sper că suntem toți de acord, om de știință. De vreme ce aplică această metodă care este filologia, filologul este om de știință. Și, în fine, al treilea lucru, care este obiectul de studiu al filologului, aș spune folosind termenul latinesc, literatura, da? Literatura cu dublu, ca să fac exact trimiterea la cuvântul latinesc, care știm cu toții este un calc de dată foarte veche a termenului grecesc gramatiche. Și atunci, dintr-o dată, făcând filologul clasic pasul în dărăt, spune și care e deosebirea între literatură și gramatică, niciuna. Literatura este calcul gramatical, calcul lingvistic al gramaticii. Ce anume cuprinde literatura și cu asta chiar că sunt la un pas mic de comunicarea pe care vă voi prezenta acum, ce conține literatura tot ce s-a scris cu litere. Și nu avem decât să adăugăm aici că nu existau cifre în antichitate, erau valorile numerice ale literelor și atunci și tratatele de matematică din antichitate sunt tot literatura. Și acum chiar că abordare o singură rugăminte să le spunem unul la cei din sală, pentru că nu știu ce însemna gramatică în cele de veche, să nu cumva să se raporteze la sens actual de gramatică. Da, am văzut că din echivalarea gramatichei cu literatura a regii și în sensul larg al termenului este tot ce s-a înscris. Și putem să ne amintim abordarea lui Martianus Capela, da, care vede în filologie ansamblul celor șapte arte liberale. Practic avem totul acolo, și muzica, și astrologia, astronomia ar fi pentru noi, și aritmetica, și geometria, ca măsurarea Pământului și cea a devenit după aceea, da? Dialectica, retorica, tot, da? Tot. Un tot care se reflectă în mare măsură și în istoria Imperiului Otoman, așa cum a conceput-o Dimitrie Cantemir. Pentru istoria creșterilor și descreșterilor, consecința directă a destinului editorial al manuscrisului este fiatul de aproape 3 secole dintre redactare și prima ediție critică. Fiatul un fruct înșelător de un parcurs european memorabil pe care a transfinerilor în timp moderne, începând chiar cu prima jumătate a secolului al XVIII-lea. În seria editerilor istoriei Imperiului Otoman, momentul deopotrivă cel mai însemnat pentru noi și recent, este traducerea profesorului Dan Slușanski, apărută postum la editura Paideia, ca ediție princeps în sensul de plin al termenului. Nu este doar prima tipărire a traducerii făcută de Dan Slușanski, este cu adevărat prima traducere în limba română a textului latinesc rămas de la Cantemir, pus în circulație de Antioch Cantemir în 1734-35, prin intermedierea unei variante englezești, știm istoricul acestui text tradus. Textul latinesc însuși a fost editat critic avea în domeniul nostru în 2001, de la Slușanski, la editura Macor, după ce a apărut un volum ce conținea facsimilul manuscrisului Harvardiense la editura Roza Bunțurilor în 1999. Este emblematică pentru acest text etajarea multiplă în cele trei cărți ale istoriei, două de creștere, 246 de pagini în manuscrisul Harvardiense, una de descreștere, 284 de pagini în același manuscris, dublată de anotările lui Cantemir însuși la cele trei cărți. Două serii de anotaționes, de adnotări, după incrementa, numerotate continuu de la 1 la 279, și o serie de anotaționes după decrementa, numerotate de la 1 la 206, pagina. Diferența de abordare a materialului conduce firesc la un stil distinct, fără constrângeri de redactare, care oferă generos precizări, anecdote, evaluări, amintiri. Calea de trecere de la palierul istoriei la cel al anotărilor este parcursă în ambele sensuri de autori, care notează de pildă textul prefeței o trimitere la secțiunea de anotări. Le îndeamnă pe cititor să citească explicațiile în anotări, din ospit anotaționist. În egală măsură, o anotare poate conține o trimitere la un pasaj din corpul operei, nu mai dau trimiterile acum. De asemenea, poate anotarea poate să își încheie precizarea cu o trimitere la prefață în ansamblu. Nu lipsesc nici trimiterile încrucișate. Și există lista acestor trimiteri încrucișate în textul pe care îl vom publica. Anotările sunt în egală măsură ca regula a compoziției cartiniviene, atașate câte unul cu unul din textul potrivit, pe care îl explică din diverse perspective, aveți la conglomerată de abordări. Mai mult decât atât, în interiorul unei abordări pot interveni observații de rang secundar sau terțiar prin inserarea unor pasaje de dimensiuni variabile, atașate câte unul cu unul. Supraetajarea aceasta are aparența spontaneității, purtând perceta personalității Cantemir și a experienței lui directe. Abundentele explicații sunt însoțite expresiv verbis de trimite bibliografice, așa cum vedem încă de la începutul anotărilor, cu o trimitere la dicționarul din Minsky, care nu se dată menționat relativ verbi. În anotății lui Cantemir, la prima carte a creșterilor, acesta este segmentul ales pentru cercetarea de față, sunt numeroase intervențiile pe care le putem încadra în sfera filologică, mai cu seama precizări terminologice. istorice, indicii etimologice, observații fonetice. Nu rare ori, anotarea menită să precizeze diferenții în sensul termen este augmentată de considerații care vin din domeniul strict-lingvistic. Rămânând în spațiu generos al filologiei în sens clar, care își apropiază disciplina excepției necesare pentru analiză ce tinde să devină exhaustivă, cel puțin ca direcții de cercetare. Privarea informației este colorată de o desfășurare în direcția experienței personale, a considerațiilor personale explicită sau implicită. Observațiile etimologice sunt adesea extinse în plan comparativ, de pildă apelativul Wedderbeck este criticat etimologice, e chiar termenul folosit de Campenir, drept căpetenia căpetenilor, plinget, și pus în legătură sunt amers la comparații morfosintactice cu șah în șah, împăratul împăraților, imperatorul imperator. Explicația este reluată într-o trimitere încrucișată. În mod firesc, vine controlată excursurile din zona anecdotului, care se constituie în unități distincte, sunt generate de câte un simplu cuvânt, un toponim, de pildă, este cel care prilejuiește un triptic de trei episoade anecdotice cu nasul din vocea. Ies din sfera anecdoticului, fără a fi lipsită totuși de insinuarea unui zâmbet, odată de prejudicarea observației, pasaje care pornesc la un nivel lingvistic și urcă imediat în domeniul structurilor comportamentale. Face de pildă distinția între fața albă și fața neagră, alba e nigra facie este. Este interpretată această distinție firesc și necesar în sens figurat ca expresii sacramentale de laudă sau ocară, în laudă verbitul verio în solenes, cu pilde de tipul așa da, așa nu. Domnul își poate lăuda sau opărâi robul în acești termeni, patie scuba cu grafit, în vreme ce un oștean nu îi se poate atesta superiorului său, altfel decât prin termen fără conotații interpretabile în registrul sensului propriu sau figurat. Campenir aduce frecvent mărturie experienței personale, de pildă într-un expuls la incrementa 1.7.1.5.6, provocat de o precizare geografică, menționează din nou un toponim, o localizare, prin această menționare deschide amintirea unor ruine existente acolo, a unei statui pe care o găsise Campenir, monumentul păstrat, Palatul Său din Buzin, în Constantinopolei, la Bospor, pe care și-l amintește cu nostalgie, știind că a ajuns după plecarea lui în stăpânirea fiicei Sultanului Ahmed. În urmă, mai puțin explicit, contactul direct al lui Campenir cu realitățile lumii pe care o deschide se dezvolte și în povestea ceștii de cafe, oferită de monarhii turci, probabil tot partea lucrurilor autorului. Practicând în limba și sărăcia, dervișii maestrii racontatul din fluierul făcut impresie indiană, mereu există extinderi ale informațiilor precise pe care le oferă Campenir, această impresie indiană numită Nei, ceea ce înseamnă calamot și termenul pe care îl prezintă este chiar cel grecesc, notat cu caractere grecești. Dervișii aceștia o spățesc că oricine ajunge în hanurile lor cu o ceașcă de cafe, ne așteptăm puțin până la pauză, îi șterg de colb încălțările și urează la plecare optimă pentru de mult. Observațiile lexicologice și lingvistice, în general, fac parte din osatura al locărilor. Ele pot fi interpretate ca mărturii indirecte ale experienței personale, adică Campenir, fiind urmarea contactului intelectual cu mediul căruia îi dedică monografia. Așa, de pildă, incertitudinea privitoare la principele Ispindiar Beg se naște din absența anumilor turcă, persoană ori arabă, unei perechi de consoane la inițiala cuvântului și exemplele pe care le dă, că nu mai citez pasajul, sunt Istanbul, Ispinac, cu echivalarea latinească Spinachia. Seria erorilor de acest tip cuprinde numele care par stricate, conus la nivelul, Calepin, Chirichelebes și Chebelin, sunt impresa făcută ca Campenir numărului turcesc Celebi, sufletul de nobilis, anexat în mod uzual la numele principilor, la care se adaugă o deteriorare secundară, este explicația extinsă a lui Campenir, pentru care, crede el, este responsabilă forma grecească vulgară, filicii, inclusivul tu, filiu, conducând la partea unui Zigmund Iliescu. Exemplar este una dintre primele adoptări referitoare la forma corectă și prin revedere fonetic a eponimelor Osman și Ali Osman. Precizările sunt atât mai necesare cu cât în fața monografiei nu era însoțită de adoptări. Oricum, acolo este discutat pe larg etonimul, în capitolul al 2-lea, cu distinția Turca vs. Osman, păstrând primul termen numai pentru denumirea limbii, termen care de altfel păstrează o încălcătură de rusificate, în schimb, Osman denotă eleganța obiceiurilor cutumelor. Cantemir se raportează critic la istoriografii creștini în această notă, indicat chiar prin termenul grecesc, istoriografoi, care, în mod eronat, a fi susținut că Eponimul Sfântului Alesia de primul împărat, Osman. Înfășurarea capitolului al doilea al profeței fusese îndeajunsă clară pentru a justifica pe domnul perverse de corupere a tradiției. Anotarea de aici aduce precizări de natură fonetică și grafică într-o abordare filologică pură, ce pune alături termenii turc, grecesc și latinesc al zilei. Pornind de la numele împăratului Osman, s-a extins uzul unei adăugiri slavice, Osman, al înlăturării aspirației, Osman, și al dublării dentale, Osman, este chiar termenul care apare explicit în textul lui Cantemir. Aceste succesiuni de erodări a termenului corect îi opună perechea Osman în greacă, în partea cu caractere în grecești și corespondentului latinesc Osman. A doua analiză fonologică dedicată aspirației dentale, litera numită în grecește S al arabilor, S arabus, este corespondentul literei grecești Theta, care notează un fonem, sigur, în terminologia lui Cantemir, litera, un fonem, dar acesta este exemplu pe care vă referitam. Deci notează un fonem deasupra de... Deci un fonem, spune Cantemir, interdental, descris cu acuratețe aici, dintr-o vedere ținerea cu care introduce calificativul însuși de interdental. Este termenul folosit de Cantemir, utitadicam, spune, ca să nu pare foarte dură această precizare terminologică, dar este chiar interdental, energia perfectă a fonemului. Manuscritul Cantemirian atestă aici, din păcate, două erori de grafie greacă, înregistrate în ediția critică din 2001, și anume dubla accentuare a termenului Osman cu accent ce complex pe finală și ascuțit pe penultima, și o surprinzătoare prezență a dentalei surde în locul celei aspirate, Theta Correctum, este nota editorului Crișanții. Sursa acestei erori poate fi fonologică, și anume pronunția interdentală spirantă a ceea ce puteți în antichitate dentală sonoră redată prin litera delta. O eroare fonetică, o confuzie în interiorul categoriei dentale, însă mai degrabă o simplă alunecare grafică provocată de similitudinea literelor, aspectului grafic al acestor litere delta și delta. Partea a doua a acestei note țintește către termenul pereche Ali Osman, fiii lui Osman, în sens larg, urmașii lui Osman, posterii lui Osman. Eponimul este explicat ca Nationes aut Ordai, Ali Osmanai, și așezat în poziția de maximă autoritate a titlului acestei lucrări, la care regease atât de îndelungă. Anotările conțin și observații care țin în domeniul transmiterii manuscriselor și, în general, a criticii de text. Unor codice deteriorate, depravate, codice, spune Cantemir, li se datorează informații false referitoare la numele fiilor lui Baezi. Argumentul prin care se restabilește adevărul ține de logică și de bun simț istoric, de vreme ce cititorul, cel cu ochiul atent, spune că oculatus, e expresia care apare chiar la începutul adlocărilor și la care face dată în prezent referire Amenir și în forma lector benevolent, binevoitor cititor. Cititorul cel poate înțelege singur, chiar fără demonstrația autorului. Închei acum aproape la timp. Anotationes sunt, dincolo de armătura de informații previzibile într-o operă de amploarea celei de față, jumătatea fermecătoarea istoriei creștinilor și despre creștinilor. Partele care spiritul multiform adică a venit să desfășoare liber, alunecând pe partea asociațiilor de idei, fără constrângența și fără monotonie, într-o efervescență de informații și interpretări care ne aduce foarte aproape de autorul de acum 300 de ani. Mulțumesc!